Balenge o mama ongoya na koko kate o kokanga motema poso ele kana mona yote o susi ekonisa kanzoto ya moto libakuna kobeta kombo na yo ezangate balenge o polingwe nunite o yoka nalinga kate o silikakae na mona kalokole tikali poso moko na kachwa nakachwa oho nalongwa na nga na mokili bolingo ezali nano mobesu boye bakomi kotuna nga na bato soki tozali kaka toka na motema na ngai yo nayebi likambo mama nakachwa oho mama o balenge o mama ongoya nakoko kate o kokanga motema poso elekana mona yote o susi ekondisaka nzoto ya moto libakuna kobeta kombo na yo ezanga te balenge o polingwe nunite o yoka nalinga kate o silikakae na mona kalokole tikali poso moko na kachwa nakachwa oho nalongwa na ngai na mokili bolingo ezali nano mobesu boye bakomi kotuna nga na bato soki tozali kaka toka na motema na ngai yo nayebi likambo mama nakachwa oho mama o Besu mama e oh balenge o mama na kotikate oh balenge o mama na kobala yo oh ma famille na yo balenge o pati songi songi na libala moya oh balenge o mama na kotikate oh balenge o mama na kobala yo oh likambo mabe o salie oni melinde mama na yo oh balenge o mama na kotikate oh balenge o mama na kobala yo oh matoma sekinga mingyo ponga na tinga miyo oh balenge o mama na kotikate oh balenge o mama na kobala yo bolingwe zalina na mabenzo mama e oh balenge o mama na kotika te oh balenge o mama na kobala yo oh ma famine yo balenge o bati songi songi na lipala ngoya oh balenge o mama na kotika te oh balenge o mama na kobala yo Oli kama mapeo salie, oni melinde mama na yo. Oh balenge o mama na kotikate. Oh balenge o mama na kobala yo. Oh matoma sekinga mingyo, tonga na tinga miyo. Oh balenge o mama na kotikate. Oh balenge o mama na kobala yo. Waya.